أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. دنوح عليه الصلاة والسلام واقعا بيان ورپسې نور واقعات الله جل جلاله بیانې او بدې واقعې کوم تجدید پیغمبر د بداوت باندې او مت تعلیم دې کتا سو نه منل نو تاسو به ما غرنګي هلاک شي څنګه چې د نورو پیغمبرانو امتونه غ هلاک شيو. او ورسره بدها کومن واقعات هم مخدراشي زکه دا امت باپ نور امتونو گوا ګرځي او دا گوا د پر علم بالواقعا غلازمی دي. نو الله فرمای ثم انشانا بیا مون پیدا کلو من بعدهم رستو د دغه نوح علیه السلام د قوم نا کرنن آخرین خلق نور لرا پیړو نور لرا. ندل تسوک مراد دی نباز مفسرین وای دا واقعا الله جل جلاله د سمودیانو بیانې د صالح علیه السلام تو سلام د کوم او دلیل داغي رست او عذاب چې ذکر کین نو یو سلوی ختم نمبر یاد کې فاخذتهم الصيحه بالحق الله وی چې ونزل نچره دا په سمودیانو راغلی و. نو ذکرنا ناخرین نا مراد بعض مفسرین وای سمودیان دی او بعض وای نا دینا مراد عادیان دی زکا پا صورت عراب کی مخ کی چی سنگا واقعات نوح علیہ السلام ذکر شوا نو ڈارک ورپسی دا عادیان واقعیت ذکر شو نو دلته عادیان مراد دی د کرن ناخرین. نو بیا په اشکال راځي چې پاغي خو د چغې عذاب نو راغلی. نو جواب دا دی چې پاغي خو یو نشته مسی بارکه براشی باد سرسر تن هوا راغلی وا او دویم عذاب د چغې مراغلی ولې نو راغلی دو عذاب بیا راغلی او بازی وای نه د چیغې نه مراد خطرناک عذاب دی او خطرناک عذاب دغه د زول او د طوفان عذاب. نو الله فرمای مونږ راولی گل خلق نور لرا فارسلنا فيه مونږ اولی گل پاغی کی رسولا پیغمبر. نو صالح علیہ السلام او یهود علیہ السلام منهم جددینو د دې د جنس نو د دې د نسب نو دې په جن د چدا نیک انسان دی او اگر اولی ګ الله سره په دې دا وې سره ان عبد الله د چ عبادت د الله کوي. مالکم من اله غیرو نشته د استاذ د بار لایق د عبادت علاوه د الله. د دې ویل کې توحید فل عبادت د دې لپاره الله بیا را لګلی زګه که توحید خالقیت ته خالق یو الله دې دا مشرکان منی چې د ازمک ازمانونو ادا کانو نه دی پیدا کړی راضی کوم الله منی هغه د پته چې بوت رزق ورکولې نشي دا نور بعضی صفات د ژوندون صفات د هلاکت صفات هلاکون کې الله دې رزق ورکون کې الله دې دا ټول مشرکان منی هو عبادت کې الله سره شریک جوړي په هر زمانه کې چې دا الله سره شرک شوی د ناغام تور په عبادت کې شوی دی د دې وجه اکثر انبیا الله تعالی د توحید په عبادت چې عبادت به صرف د الله کیږي په دین اړي سره لګیږي ان عبد الله دا چې عبادت د الله کوي ولی مالکم من اله غیرو نشته د استاوز د بارا علاوه د الله نه بل د عبادت لایق فلا تتقون تاسو ولی ځان نه بچ کوي د شرک نه ولی نه ریګه د الله نه الله سره غیر شریک وای نو دا د پیغمبر بیان او الله تعالی ذکر کوم سے جواب ورکو نو اللہ جل جلالہ قوم کی چکم غٹائٹو غٹو خلقو کم جواب ورکڑ دے پیغمبر تا دے پیغمبر بارا کی اغی دو تصورات قائم کری او یوی پا پیغمبر باندے تو مطلع گولے دے دری کار اغی کری دی اللہ تعالی ذکر گئی وقال الملأ الذين اوياكسانو من قومي د قوم د دې پیغمبر نه کوم سردارانو لومبه سي پدې دا ولذين كفروا چې کوپرې کړه ولای نه منو د پیغمبر نه منو دریم وکذبوا بلک الاخره انکار کړه د ملاقات د اخرت نه د باز بعد الموت نه دریم خبره پکې دا و او درم واطرفناهم فی الحیات الدنیا اللہ وی منگا نعمتون ورکڑی وغیت پجون دنیا ویگی نو داسی سردارانو چی کافرانو مو دا آخرت نم منکرو دا دنیا با نعمتونو بانده مستو پاگی که سرکش شویو نو غیدی پیغمبرانو تا سو خبری اگلی نو لنبه خبره لنبه تصور غیدی پیغمبر بارکی دا قائم قوم ته وې چې ما هاذا الا بشر مثلكم ای سردارانو وې دا پیغمبر چره چې کوم خیرت طرف ته بلل کې دا الله وحدانیت طرف ته بلل کې الا بشر مثلكم دا نه ده مگر تاسو په شان یو انسان دی یا کل مما تاکلون منه دې خوري دا غسنه چې تاسو یې ته خورای ویشرب مما تشربون او د اسکاک کې دا غسنه چې تاسو د اسکاک کوي نو دې غټه خلکو وي مونږ او د کیسه فرق دی دیم زمونږ بشانې انسان دی دیم خوراک او اسکاک کوي نو دا مونږ کیسه فرق دی نو ګور دا یاد زده پیغمبر الله جل جلاله هغه د عام خلکو د جنس نه علیږي ځکه پرشته نه استفاده کرانه فرشتی نه استفاده ګران ده او که فرشتي ماده بار بار ویلې نبی علیہ السلام له الله 50 منځونه ورکړو موسی علیہ السلام بشر وته وی نشي کوله 50 کمول 50 پاتې نو کدا فرشته ونو هغه به وی چې بس کټول راز بناستي 50 منځونه دا خواسان دي خدای نور راکوا سره او نبی علیہ السلام نو بار بار ته بشری تقاضي وته معلومي نو تر دې چې 50 نه 50 دراله د دې وجنه الله پیغمبر عام بشر را لګیزه کا په بشری تقاضو باندې پوی نو هغه سي احکامات الله غته ورکی بل بشر بشر نه استفاده کول شي او دا یو عام اشکال له پډیرو انبیو شوی دی نو دوی هم دا اشکال کړو چې د دې په مونږ باندې څه فضیلت ده زمون په شان یو انسان د خوراک سکاک کوي نور پته وته نو چې پیغمبر د الله سره کم تعلق دی شون نبوت سړي د نبی صفات سړي هغه ته وږي کېږي نو په دې باندې جاهلو نو کوم ته وې د سرداران لئن اتعتم بشرا مثلکم کچره تاسو تابعداري وکړه بشرا مثلکم په شان دی انسان تاسو انکم اذل خاسرون یقینا تاسو اذن په دغه وخت د اطاعت کې لخاسرون تاوانیان بشه حالانکه د نبی په اتباع کې اطاعت کې هغه کې تاوان نشته او دی وته تاوان وي. تاوان په دې کې چې انسان د نبی خبرونه مني د پیغمبر خبرونه مني او دی وته وی کتا سو د پیغمبر خبرونه نه نو تاسو به تاوانیان شه. کومې په دوکه کې واچو گمراه کو په غلط لار باندې روان کو او به کوم ته وې د سردارانو دا دویم تصور ادا دویم خبره د پیغمبرانو رات کړه د سردارانو غټو کافرانو ای عیدکم ای وعده کوي تاسو سره یا ای عیدکم ای یری تاسو لره د پیغمبران انکم اکوم جی یقینن تاسو ازامتم په هغه وخت کې جمله شه وکنتم ترابا او شیخاری و عظاما ادوکی انکم مخرجون یقینن تاسو بر اوخ کاغل شه دی دا وعده کوي د کافرانو غټو کافرانو لاندې خلکو ته وې ہے هات ہے هات لما توعدون ہے هات ډیر لری د عقل نه دا خبره ہے هات لری دا ډیر د عقل نه ما لما هغه خبره توعدون چې تاسو سره وعده کول شي چې کوم پیغمبران تاسو سره وعده کوي چې تاسو به د مرګ نه وروسته ژوند کیږي مړ شي اډو کې او خارش بیا به ژوند کیږي دا خود عقل نه ډیر لری خبره نو کوم ته دې ځکه موږ کور کړه د پیغمبرانو هغه تصور چې کوم تصور د قیامتو هغه رد کړه لاندې خلک دوکه کې واچول او کوم ته سوې ان هي الا حیاتنا الدنيا نه د ژوند مگر ژوند دنیوي د زمونږ د ژوند دی نموت و نحیا مونږ مړی ګو ژوند کیږو او ما نحنو بمبعوثین او مونږ به دوباره نشو باسول نو انبیاو چې کم د قیامت تصور پیش کړو چې خلک به پاسي نو خلکو ته وې دي سردارانو دا ډېر لری خبره عقل نه مني دا عقل نه بعید خبره ده جوان کده نو بس جوان د دنیا ده نموت و نحیا دې الفاظو ته وې ظاهر کې او دینه معلومیږي چې دی نموت مونږ بمړي ګو نحیا ژوند کیږو حالانکه مخکې خبره 13 شو چې دی چې خارج او مونږ بیا پاسې دا ډېر لری خبره ده او دلته وی نموت و نحیا مونږ بمړي ګو بیا ژوند کیږو دا دې ظاهري مطلب مراد نه دی دا دې معنا دا ده نموت بعضنا و نحیا بعضنا دا خود به ژوند دې سوک ژوند کیږي او سوک مړي دا مطلب نه چې مړ شنو اخرت کې به پاسو دا مطلب دې زمونږ دغه د دنیا ژوند دې نموت بعض زمونږ نمړي شي و نحیا بعض ژوند شي وما نحن بمبعوثين موږ دوباره پاسولې باندې شو دوباره پاسې دل نشته او باندې وای الفاظ مخ کې رستوري نحیا موږ را ژوند شي وي پیدا شي وي دنیا کې نموت ملب شو بیا دوباره ژوند نشته نو کلام کې تقدیم او تاخير دي او باندې وای نه دې کایلو د تناسخ کایلو دا کوم چې د دې د عقیده وجه دی یو انسان روح اوزي نجبل انسان دنیا ترازی پاغه کین نه اوزي رست بس دا انسان ختم شو لړو او بس ختم شو د دې پاسې دل ما سي دل نشته روح او بلکې نه نوته بل دنیا دراګه بل ژوند دي شو خو بهر حال د قیامت کې دې زکه نه و د پاسې دو زکه مخکیم خبره تیر شو چې د سرداران وې چې تاسو اډو کې او خارشه ده لری خبره ده چې تاسو به بیا پاسول شئ او دلته ورپسې دی و ما نحنو بمبعوثین مونږ به دوباره نشو پاسول ان هو او به سوې ان هو نه ده دا پیغمبر نو پیغمبرانو دو تصورات یې رد کړو یو تصور د بشریت وي مونږ پیغمبري ستانه منو دویم مسله د قیامت ذکر کړی و هغه هم رد کړی سردارانو وای دا نه منو ولټه ولګیدل نو دغه سردارانو په پیغمبر باندې بلیم ولګاو ابلیم او تومت سو دیوی ان هو الا رجل دانه د پیغمبر مگر دا یو سړی دی ابتر علی الله کذبن چې د په الله دروغ تړلی دی د دعوت نبوت کې چې د الله نبی په الله دروغ وای کده وای چې الله به پاسول کوي نو دا په الله دروغ وای نو دا تومت ولګاو په پیغمبر و ما نحن له بمؤمنین او به کوم توبه مونږ د دې لپاره ایمان راوړون کې نیو په دې پیغمبر ایمان مونږ نه راوړو نو پیغمبر چې کله دعوت ورکو ټول دعوت دی اگر رد کو نو پیغمبر بیا الله ته رجوع کوي چې کله مشکلات راشي مونږه تاسو لم الله ته رجوع دعا وکړ دا نو الله پرمحي پیغمبر رجوع الله ته وکړه قال او پیغمبر رب رب زما انصرنی زما امداد وکي په هلاکت دې باندې بما کذبون په سبب دې چې دې زما تکذیب کوي زما نه انکار کوي نو الله پرمحل قال او پرمحل الله تعالی دعای قبول کړه نبی مستجاب الدعواتی عما قليل ليصبحن نادمين عما قليل لگ زمانہ بعد ليصبحن ديبه اوږدي نادمين ملامته ملامته بشي چې عذاب راشي تباہ او برباد بشي فاواغه وخت کې بدی نادم شي خو بیا ملامتیا پیدا نه ورګي زکه بیا بد ملامتیا او ته وی ټیم نه الله وي فاخذتهم الصيحه بالحق انسل ديل رچغه بالحق کې پا عدل سرا نه پا ظلم سرا اللہ پا دی باندې ظلم نو کڑے زیاده پی نو کڑے دی چگی اونی سل نو تاس تماوی کدا واقعی دا سمودیانو شی نو پاگئی چگر آگلی وا او که واقعی دا عادیانو شی نو بیات خطرناک عذاب مراد دا یا پاگئی دو عذابون را گلی وا یو چگا وا یو هوا وا فجعلناهم اللہوی من اگردل دی لرا غصا ان ریز ریزا فبعدن لری والد رحمت دے للقوم الظالمين دو قوم ظالمانو دو پارا نو بہر حال دا دا عادیانو یا دا سمودیانو واقعات دا غزے پوری بیان شو ثم انشانا اللہ بیا من پیدا کلو من بعد امروست ددینا کرنن آخرین خلق نور لرا پیڑو نور لرا فارسلنا اللہ منگلی گل فیم پدی کے رسولا فی انبر منهم ددید جنسنا ان عبداللہ پدی خبرا ان عبداللہ دا چی عبادت دا اللہ کی ما لکم نشت استاز دا پرا من الہ مستحق دا عبادت غیرو ولا ود اللہ نا افلا تتقون تاسول زان نبچ کوئی شرکنا وقال الملو سردارانو من قومی قوم دا پیغمبرنا الذين سردارانو کفرو چی کفری کرو وکذبو بلکائی الاخر انکاری کرو دا ملاقات دا خیرتنا واترفنا ملوی موتن متنور کرو فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی کی پاگی مسجو نو قال الملو سردارانو سووی ما هادا نده دا پیغمبر چی دا اخیرت دا وکی نبوت دا وکی الا بشر مثلكم مگر انسان دې په مثل تاسو یا کول مما تاکول ول منو خوراک کیدا سنا چې تاسو ته خوراک کوي و یشرب اسکا کای مما دا سنا تشربون چې تاسو ته اسکا کوي د دې سپذیرت پاتې شو ولا ان اتاتم بشر مثلكم کچره تاسو اطاعت کو دی او انسان په مثل دستاسو انکم یقینا تاسو ایزن په دغه وخت د تابعدارګي لخاسرونا خامخا تاوانیان به هي ای ایدکم ما دې وعده کوي تاسو سره انکم یقینا چې تاسو ایزامتم باغه وخت چې ملشه وکنتم ترابا وعظاما او شته زخاره وډوکی انکم یقینا تاسو مخرجونا تاسو برو باسل شه هي هات لری د ډیر عقلن ہی ها تالری دا دیر آکلن لی ما ها غوادا تو عدونا چه تاو سر وادا کولشی ان یا ند جون الا حیاتنا مگر جون زمونگ دے دنیا دا دنیا حیاتنا دنیا جون دا دنیا دے زمونگ دے نمو تو ملی کی بازی زمونگنا و نحیا جوندی کی گوین جوندی کی گی بازی زمونگنا و ما نحنو نیمونگا بی مبعوثینا دوباره پاسولی شوی ان هوا ندی دا پیغمبر الا رجل نفترا علالله مگر یو سڑی دی چی تللی دی اللہ بانی کذی بندرو و ما نحنو لہو نیمونگا دل پرامو بی مؤمنین تصدیق کون کی قال اوی پیغمبر رب رب زما انصر نیم دادو کی زما بی ما کذبون په سبب د دې چې دې تکذیب زما کوي قال او فرمایل الله تعالی ما قليل لګ زمانه بعد لا يسبهن خامخاو بګرځيږي دې نادمين ملامت کېدونکي فاخذتهم الصيحه فسونس الاغيل رچغي بالحق په عدل او انصاف سره فجعلهم الله يغرز المغيلرا وسان ريزا فبعدن پس لری والد رحمت تی علاکت تی للقوم الظالمین دو قوم ظالمانو دو پارا الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین صلاة و السلام علی رسولی محمد و علی و صحبی و سلام آفیت و رات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب یا اللہ دا خیرت اکید زمان مضبوط کی یا اللہ کما چې مسلمان عقیده پکار د چکلک عقیده یا الله چې روح سره پاسې دل دی بدن سره پاسې دل دی د عمل حساب ورکول کریم خدای مضبوطه عقیده زموږه آخرت قائم کړي چې چا کې د آخرت عقیده نشته کې ایمان نشته یا الله کمزور عقیده زموږه مګرځه چې کم د بازو خلکو عقیده د چې آخرت نسو کړغلی دی کریم دا سخه الفاظ زموږ پر جبو مجاری کې دا سه غلط عقیده نه موږ ساتي الله راضي شي سنحتانه